گران محترم اوریدن کو دا مولانا مبتی مجتبانیر سے دا دور تفسیر القرآن دا 118 نمبر کی سد چپ مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی 1400 او 1500 2008 کی شعری دا دید ملائیڈو پتیاسہ تی اشاد توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ترکمی بدد دمال حفاظت کہتو حتا ابلغا اشدهو تردی چیو رجزی خپل پوخوالی تا پل زوانه تورسی پوخشی واوفو بلہ دی پوروالیو کئی دو لوز اللہ سرم لوز کڑی داغی پوروالیو کئی مخلوق سرم وادی کڑی دن داغی پوروالیو کئی ان اللہ دکان مسئولا یقینا لوز چده وعدہ دادا تپوس لے شوی دے بارہ کی با اللہ تپوس کے نلا دا یقین وعدہ کان مسئولہ دا تپوس کرے شوی وفل کہلے دا کل تم پورا کئی جوک لرا پیمانے لرا وفل کہلا پورا کئی جوک لرا پیمانے لرا دا کل تم کالا چھ پیمانا کوئی تاسو وزنو بالقصاص المستقیم او طول کوئی پڑھنڈانی غبان دے وزنو بالقصاص المستقیم او طول کوئی پڑھنڈانی غبان دے دا خویو دا مسیزنوم دے چھے پیمانا کئے یا طول کئے نو صحیح طریقے سرا پیمانا او طولو کا کامل زیادتے مکو دانا چھے اوہ دڑائی دی سبحان اللہ او بلا دڑائی دی الحمدللہ اوہی بچی آگا دڑائی راڑا اوہی کما دڑائی سبحان اللہ تا دڑائی نی پی جنی ناغا چھے کندو ناغا درانا دڑائی براڑا ایا بے الحمدللہ تو اس دڑائی نی پی جنی ناغا بچے کندو ناغا بلا دڑائی راڑا ننا دا سلو نمک ہوئی دکانداران تو موی چه دامه کوئی چه تا چه کمدنو طول کوئی نو دا آن غزه نو دکاندار چه کمدنو دشی نو سکیل تا بشه راولی نو چه سنگ راولی ویالا علا جولای کوا نسی ولده کیوالا آل تا نای پی راویشتی نو صد آغا زور شی او ساغ طول شی نو سکیل چه کمدنو پا برا کیوی درون طول میده لو کو اگر کین نیم پا نیم با کمی دامه کوئی کنه اساس ظلمونه کوئی یا دکاندارانو وافل کنه دا اکل تم پورا که پیمانه را چه کلا پیمانه کوئی وزنو بالقصاص المستقیم تول کوئی بڑھنڈا ہے نہیں غبان دے وزنو بالقسطاس المستقیم او تول کوئی تاسو پس کیل برابر باندے برابر سکیل باندے کار کوئی بلد خبر امدہ کنا خبر او تعالی کنا دا کئی دی سیزنو کے دے تول خیالو ساتو خبر کے دے تول خیالو نساتو دار چاہ خبر آوری وی پلان کی مولام دیر خوگ آواز دے او گا گی دوئی او غاگی دا خبر آمان نا خبر آوالا او تالا کنا مسلمانا پا قرآن و پا سنت او تالا چه پا قرآن و سنت برابر نوانو میمانا اچه پا قرآن و سنت بانی برابر نو بیایو مانا وزنو بالقصاص المستقیم دارک خیر و آسن و تاویلا دار دیر غورا و آسن و تاویلا او خیصه پا انجام که انجام بخراوزی و آسن و تاویلا ولا تقف ما لسل کبیه علمون ولا تقف ما او ولا تقف ما ولا تقف ما علی سلک بی علمون مودری گتا عمل مکو تو تابداری مکو دا قفا یقفونا تابد قفا سٹ تولی کی گی ورپسی که دلو تا ولا تقف ما علی سلک ملگت پاغ پسی لی سلک بی علمون چنوی تارا را پاغیبان سا دلیلو دیوی خبری دلیل لر سر نشتے او تو ورپسی روانی دا شرک دلیل نشتا او تو روانی دا بدعات دلیل نشتا تروانی دین جیوز دلیل نشتا او تروانی فلا تقف ما لیس لک بی علمون مروانی گتو ملگتو پاغ پسی لیس لک بی علمون چی نشتا تالا را پاغی بانی سا دلیلو دا غوث سرگی اللہ سر در کردی دینا کار ناخلی این سمو والبسورا یقینا غوگونا سرگی والبواد آزدو کلو لائک که کانانو مسئولا دی طولو بارکی تپوس کرد شویده دی بارکی با اللہ تپوس کئی کانانو در دی بارکی مسئولا تپوس کرد شوی ولا تمشی فی الارض مراحا مگر دا پزمکبانی مس مست مگر دا ولا تمشی فی الارض مراحا مگر دا پزمکبانی مراحا مس مست چنگ وینگ چه زمان پشانتی بل سوکتی من چو ڈنگ رہ نیست زمان پشانتی بل سلو رخ پیس کم دی این نکلان تخریق الارضا یقینا تنیش شلول ازمکا تو چی دی خپیل دور زور ورکای او دا نیغ نیغ روانی سینه را ایسته خپیل درز ورکای او روانی او رومیان لچی کمدنو پا دیزا کیخه ده پینسی در پس لکه ده خوز راخ کلشی او لند کمیس ده کناتو پا بلای بانده لگی او دا تکبر و تبختر سر روانه مس مس روانه او داوی گینی چرد نور سو کدی دنیا اشته نا یو زین استاس خیال لی تا زمک اشلای زمک نشش لوله سینه ده رایسته ده برا برا کیگی او پک زنو پک غشم رایسته ده کی او موبایل غشه دل ده که برا دی پل کدی بانه والده جو لکدی چه دا چه کمدنو بیا راست راوزی اصان می داسی ناوی راوزی اصان چه رنگ راشی کنه ویزر گونده که داسی راوزی بیا اصان پکین دا دل کدی دیده که ایخی اگر نو کیا پلی کلی دیده که کدی دا شانتی چه دا بیا چه کمدن خلکو تا پتا لگی چه حضرت سرسه ده موبایل لی موبایل لی حضرت سروی دا بکم دا از دنو پکلی دمخانه رنگ دا کدی چه پاغی بانه چه کمدنو شریف سرم بدخکاری ادا دنگ دنگ دنگ دنگ اج جماعت کیولا پکلی راشی بیا چه کمدنو دا سخکاری لکه سڑی نا دا آواز والا باد لڑشی جماعت کی چوتا دغشی دا چه کمدنو دا غب اکڑی بدخکاری پده بانده تسکای نو چه سینه دی رایست دا نیغ نیغ گرده نو غرط رسیده شی لان تاغری قلارت ولان تبلغ الجبال طولا او نشه رسیده غرطا طولا پو گدوالی که غرطا نشه رسیده چلاسی بابا ہوئی ویزمک انسان تاواز که منه بگذار آخر از منه تو منه بگذار آخر از منه تو گذر بر سینه ای من سینه چاکه منه بگذار آخر از منه تو دا پریدا کنه چه زیم زو زیم زو دا تک پریدا آخر از منی تو خود منه نمانا پیدای دیو ساس کی نپیدای پیدایش تیر شو گزر بر سینه ای من سینه چاکه تا زما پا سینه بانده گرزی زمکو توی زما پا سینه بانده گرزی و سینه دی رایستی دا گزر بر سینه ای من سینه چاکه لا تمشل افلار دی مراحام خرطبی او زائی کی وی ان آل ابن آدم التکبر وقد خرج من سبیل البول مرتين ان آل ابن آدم التکبر وبنی آدم تا گورا تکبر تا گورا قد خرج من سبیل البول مرتين دیر آوتے دے دا وڑو بولو دلارینا دو زلی یو زلی دا پلار دا وڑو بولو دلارینا آوتے دے او بل زلی دا مور دا وڑو بولو دلارینا آوتے دیر تکبر دا سشکی پلیت انسانا ان آل ابن آدم التکبر فقد خرج من سبیل البول مرتين یا کیران دے راوت دے او دا حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چزڑ کے تکبر دو اوری دو دانے مری نو اللہ رب العزت نے معاف کی ا تکبر ردائی حدیث کے راضی حدیث قدسی دے ا تکبر ردائی اللہ وی تکبر دما صادر دے فما ا تکبر ازاری والعزمت ردائی فمن نازانی فیما القیتو فی النار تکب سا عزمت اولی والے دازما سادر دے تکبر میں لنگ دے فمن نازانی فیہما سوک چما سربدی کی جگڑا کئی سوال کئی تو فی النار زب اوڑتار تاوکم یو عالم وی وی والا تم شفوق الارض وی اللہ توازوان فکم تحتا قوم هموم کارفو مگر دپز مکام ولا تم شفوق الارض وی اللہ توازوان زمکا بانے چھ گرد پا جزائی کرزا فکم تا تا قومن همومن کارفو رزم کلان دی دیر قومن دی چه استان اوچتو اغام وین کنت فی ازن و حرزن و مناتن فکم مات من قومن همومن کامنو کت چرت زان تا عزت کیوائی او حفاظت کیوائی او لخکری زان تا وائی وین کنت فی ازن و حرزن و مناتن فکم مات من قومن همومن کامنو استان تا قطور قومن اللہ رزم کلان دی کری دی نو بده مغا و رکی گا آجزیو کا اللہ تا ولا تمشی بالارض مراها بل چه کم دنو پا جنگ کی تبختر دے پا جہاد پا ٹیم کی آغی کی چه کم دنو لوی کول لی آغی کی آجزی مکوا چه امریکی دا تا چه کم دنو دا غود را باو چه لکا گوری مونگ سر دادا سیزونو دی دارتمو ہے چه جی بس رازی گورو بخیر دے پتا بول لگی نا وطوایا آغا دل پتون لڑا زور کی تو سینی لڑا زور کوا تبا وای لارازی زو در پسی در علم وایا تبا لارازی زو در او رسیدم دغا تکبر چه کمدنو دا عبادت تی التکبر معال متکبرین عبادتون تکبر دا تکبر کون کو سر چه کمدنو دا عبادت تی یو متکبر میدان تراو تو اولا صدا صدا سکرل آواز یوچت کو وی لقد علمت الخیبرو انی مرحبو شاکی الصلاح بطل مجربو خیبر تا پتا دا زمرا حبی ما او وصلی نہ لیس راوتے ماں تجربہ شو زوانی ماں کسوکی مسلمانانو کی راوزی صحابوں نے او صحابی راوتا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا اللذی سمتنی امی عامرو شاکی الصلاح بطل مغامرو انا اللذی سمتنی امی عامرو زاغے ماں چمال نمور عامر خدے شاکی الصلاح بطل مغامرو دو اسلین علیہ سراغلیم حملہ کون کے زوان امام حملہ اوشوا گزار عدل بدل شو خدا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لاس تورا اگر چھے کمدن خپل مرائی تعالیم شو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خپل لاس شہید شو بیا آوازو کو لقد علمت الخیبرو انی مرحبو شاکی الصلاح بطل مجربو سوکشتر آمیدان تا دیشی یو زوان روتو نره نروچ که مزیدار زوانو اغاوتوی انا اللذی سمتنی امی حیدرا شاکی الصلاح انا اللذی سمتنی امی حیدرا زیم چکم ده مال مورنو می خیده حیدر حیدر حیدر می نم ده کلیت غابات ان کری المنظرا او کافل عدو و بکیل سوای سندرا زیم مال مورنو می حیدر خیده علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا نم مور خده حیدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی شاوزی ما کلیت غابات ان کری المنظرا لکد زنگل زمارے کتون کرانے یریگی چرا تا او گوری نرانے یریگی او کافل عدو و بکیل سوائے سندرا اوزی چکم دینو دشمن لا بالکل پورا پورا بدلوار کوم مرحب لا دزان نخبرنو غزاری او کزالیم دیر تیزو داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالی مات کوم دالمات کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیبر دا قلعے کڑکای تلاس کو او چی او جکی والاور کنو کڑکای راوی استا کڑکای راوی استا وغیر ڈار کلا او چی درست و گزار کو لوی امیخا کتا پروتاو لوی شیخا تا پروتو دا تکبر دا جائز دا کوا کنا لا تمشی دا پاگی که نده دا بالکل دا بیعینی ہی عبادت تے لا تمشی بلارز منہا انکا لن تخرق الاردو ولن تبلغ الجبال طولا یقینا نششلو لزمکا ولن تبلغ الجبال طولا او نشی رسیده چه کم دنو غرون تو پو گدوالی که کل ذالک کان سیئو اند ربکا دا طول چه کم مخی تیر شو نو کان سیئو دنا کاروال ده دی پنیز درست تابان دنا پسند کان سیئو اند ربکا دنا کاروال ده دی اند ربکا پنیز درست تابان دی مکروه نا پسند دا دی نافرمانی دا غین دا ناپسند بس اوامر و نواهی طولو تشامل شوا مخالفت چی کم دی نو آغای اللہ تا ناپسند دی بس دا غین ازان ساتا ذالک من ما وحی لیک ربکا دا داغ ندی دا چی تیر شو من ما دا داغینا او وحی لیک ربکا چی وحی کرو تا طرفستا من الحکمت دو خیارتوب دا خبرونا دا طول دو خیارتوب خبری دی ولا تجعل ما اللہ الان آخر شورو پا کموانو ختم پا غی ابتدا ام کڑوا لا تجعل ما اللہ الان آخرا فتح قد مضموع مدھورا مخزولا نوسوئی ولا تجعل ما اللہ الان آخر مگر دوئی دا اللہ سری صدار بل فتح القافی جہنما شرک مستمر را سبب اللی نزول العذاب فتح القافی جہنما ملو مدھورا نو بغردولشی فجہنم کے ملامت آورا ٹرشوے زورنا اواز فاکم ربکم بالبنین سره دینا چه دا انجامی دا تپتو لگی دا دلائل دی واوری دل امور دا فیدا عذاب دست دکل بیام شرک کوئی اب آسفاکم ربکم ای غرکڑی تاسو رفستاسو پا زامنو تاسو لے زامن در کڑی دی و تخز من الملائکت ناسا او نیولی دی دا ملائکو نزان للونا اگی تا جینا که اگی زان للونا کڑی دی انکم لتقولون قولا عظیما یقینا وای تاسو وینا دیر لویا دیر اللوی دو گناوی ناکوی ولقد صرفنا فی هذا القرآن و قرآن لن رازی او بل طرف تروان یو دکی کوی پا بل طرف دکا کوی دکی واوی ولقد صرفنا فی هذا القرآن یقینا بیان کردی می دی بدی قرآن کی فی هذا القرآن دلائل می بدی قرآن کی بیان کردی لیت ذکرو داچن سیعت و آخلی دی نو اولتا چه کم دنو پدی بانی اولتا سرو کو لیت ذکرو زورنا وما يزيدهم الا نفورا نزيات دي لره مگر تختاو نفرتو دي دو قران لا لا تختي فرت من قصورا داس دي لك خرونه تري دي لزمرينا دو قران داس تختي لك خرچ دو شرمخنه تختي وما يزيدهم الا نفورا او نہ زیاتی دی لرا مگر نفرت او تیستا قل لو کانا زورنا آپ شرک باندھے تاسوائی اللہ سرنوری صداران دی قل ورتو وائی لو کانا من والیا کوی اللہ سرنوری صداران کما یقولون لکا چی دی وی ویزل لبتغوی لازل عرش سبیلا خام خام لطول و الارد مقابلی دی کما یقولون لکا چی دی وی ایزان پا دخ کا وقت لبتغو الازل عرش لطول و وادینو رخ دایانو الازل عرش سبیلا خاون دا عرش سلار دا مقابلی ادا به اتفاق کلو چولی همیشه بایی لده حکومت که دا عرش والا منگ با چه کمدنو سنکو زکا دا دا بادشایانو خویده چه بل بادشایانو بر راش کهی او هر نائب دا مناب درجه غواری هر خطا دا پورت درجه غواری دی بوایی چه منگ باوس حکومت کهو کنا سبحانا پاک دی اللہ دا هر کسم شریکوی صدارنا و تعالی او بالا و بلندتر دی اما دا غینا یو قولونا چه دی یوی علوان کبیرا پوچتوالی لوی بانده او یو قولونا علوان کبیرا پوچتوالی لوی و ظالمانو تصبی اولا و سماوات و صاب دا اللہ توحید خوار چا من لده یا انسان تاسو نمانو دا اللہ توحید هر زنده سر ارچا انسانانو نیلاوا دا اللہ توحید من لده انسانانو پیریان نیلاوا یا انسانو پیری پک اختلاف کی تصبی اولا و سماوات و صابو پاکی بیان دا اللہ یعنی قائل پا توحید دی اسماعات و سبو وہ والا اسمار و نوزمکا ومن فی ان او آسوک چیدی پا دیکی و ام من شای ان او نشد دیسی او ام من شای ان نشد دیسی او سیدنا اللہ سب بیو بی حمدی مگر پاکی وی پستاین دا اللہ باندی مگر آلی گیا دی او پستاین دا اللہ باندی ہر چیز دا اللہ استاین وی اللہ سب بیو بی حمدی مگر ساین پاکی بیانی پا ساین دا اللہ نو من خودو ون تسبیوانا ورے دا من خودو گوئی تسبیوانا ورے دا او من خودو میخ تسبیوانا ورے دا دا سنگ تسبیحات ہوئی ویو توحید بیانی ویولاک اللہ تب قون تسبیحام لیکن تاسون پوئی گئی یا کافرانو تسبیحام پا پاکوالی بیانو لدا غی باندی زکا مسلمانان تسبیح بیانی تاو کافر تا خطاب دے گنا مسلمانان تسبیح بیانی من فی الارض کنا مسلمانان تسبیح بیانی نو داغی تسبیح تا سوچ پکار دے او تاسو لسوچو نشت دے نو تاسو داغی پا تسبیح نپوئی گئی دویم دا آشیا چکم دی نور سیزون چکم دی نو داغی تسبیح چکم دا نو کاغا حالی وی نو آغی لهم تدبر پکار دے او آغا تدبر شتا دے نستاسو او که قالی وی نو الہام والا پکار دے او الہام کاپرو تا نکی گی مسلمانان لگیا دی دا اللہ توحید بیانی خو کافر تو پہ نہ پوئے گی بولے نہ مسلمان تسبیح لرا سوچ فکر پکار دے او سوچ فکر دا کافر نشتا دے او دا نور سی زنے چی دی نہ حیواناتوں نے علاوہ گٹی لوٹی ونی بوٹی دا ٹول دا اللہ تسبیحات کوئی نو یا خو تسبیح حالی دا یعنی دا ون او لاڑا دا نو دا ادری دل دا دا اللہ تسبیح دا چلا و تویر دی اولاڑا یا نو اولاڑا دا دا حالی تسبیح دا نو دیل پکار دا تدبر او تدبر دا کافر نشتا دیل پکار دا سوچ سوچ دا کافر نشتا او کدا تسبیح وی قالی وینائی لکا دیم لگیا دی یو آواز کئی خومنگ دا دی آواز نارو دی آواز لپکار دی کشف و الہام اوہ کی جو لیاو تا کافرو تا کشف و الہام نکی جی دا کم تسبیح دا نو یو خدا چھٹول دا اللہ دا حکم تابدار و دا اللہ دا قانون دی تابدار نو دا تسبیح حالی دا تسبیح صدا حالی چلا دا غوی سادی بابا نبلبل برگلش تسبیح خوانه است بلکه هر خاره را بر تسبیح زبانه است نبل بل برگلش تسبیح خوانه است بلکه هر خاره را بر تسبیح زبانه است یوازه بل بل چی چگی گینو دا تسبیح نده بلکه هر ازغی اقام دا اللہ تسبیح وی ازغیم لگیا ده اقام دا اللہ تسبیح وی برگ درختان در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفتی کردگار وی برگ درختان در نظر هوشیار داشنو اونی و بوٹی دا پدو خیار سڑی پا نظر که او هر پانا هر ورکش دفتر است معرفتی کردگار دا دا اللہ دا پیجنگلو زایو ندی هر گیا که از زمین روید وحده لا شریک له گوید سنگ چی تیغ راوزی لوٹی توی لرشا ز توحید بیانوم نیخ شی اوی اللہ یو دے وحده لا شریک له گوید اگا وحده لا شریک له وی چلاسی بابا تسبیحات ذکر کی دا گئی چیارا سو کوئی تسبیح قالی دا سو کوئی حالی دا اوی سانو بردر قیام و در رجوع است گل نرگس همیشه در رکوع است زمی بی بد شرب بی بی دلر داد چلاسی در خیال اکل جوع است وی سانوبر در قیام و در رجوع است سانوبر بوده چکم ده ناغا همیشه پا قیام کرده همیشه اولار ده گل نرگس همیشه در رکوع است گل چکم ده نو گل نرگس گلی گنگس اگه بوٹی داغه نیوله گل نو راخ کتا شوی نو همیشه در رکو هست اپا رکو که ده لگیا ده رکو که ده زی بیمی بد چه رب بی بی دلر زد دالا رب بلزد ده غصه ده وجنا هر سانگ خوزی را خوزی چلاسی در خیال و اکل جو هست چلاسی وی تتش ده خوراکس کاک پا حکم کار که چه او ده خوڑل سا او ده خوڑل سا بیازی وی وین تنها ذکر از گلزار بشنو سنایش از در و دیوار بشنو یواز باغونه نه دا دیوالون هم دا اللہ ذکر کی بیا پرداز گوش دل در افغان زیار سه وصف آدل دار بشنو وی دزلو گوگونه کلاو که اوی دا هر یو سیز نه دا اللہ تسبیحات وارا شنو تسبیح و ای تسبیح قالی مکن محمول بر تسبیح حالی وی دا قالی تسبیح دا پا خلی اوی دا دی زن لخلی دا مکن محمول بر تسبیح حالی می حمل کوا پا تسبیح حالی بانی بسحبانی زبان سبحان گوید پا فصیح جبا بسحبانی پا آغا سحبانی جبا بانی سبحان گوین بداودی صدا سوزه بلالی بداودی صدا سوزه بلالی پا داودی آواز بانی دا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سوز و سرا پا آغی بانی دا اللہ تسبیحات وی اولی کی آئی سوک کلار دی اللہ تا سوک پر رکو دی او سوک پر سجده دی چینار و نور سیزونا اغازان لب تسبیحات و پار سباندی دی نبی علیہ صلات و سلام بی استن تا درد والی و خطبه بی ویلا چکلا اغا یو خود دی نبی علیہ السلام دی پار منبر جوڑ کو نبی علیہ صلات و سلام بی پا منبر که ناستا نو اغا ستنی او جڑل نبی علیہ السلام پا جڑا بانده پویش استونی هن نانا که از هجری رسول نالمی زد هم چوار بابی و قول رومی رحمه اللہ بیا ذکر کئی استونی هن نانا که از هجری رسول نالمی زد هم چوار بابی و قول دست بی جڑل لکه چی اقلمند خلق جاڑی نبی علیہ السلام پی لاس که خودو نجڑای بس کرا بس دا چاہتا اللہ اخکار کی ولیکن لا تبقون تسبیح و امہ لیکن نپوی گئی تاسو پا تسبیح داغی بانی پاکوالی داغی این نوکان حلیمن غفورا یقینن آغا اللہ چھدے وارے صبرناک حلیمن صبرناک غفورا پردہ چھونکے ویزا قرآت القرآن بیان دا قرآن کوا حفاظت بری اللہ کی او زورن مخالف تا ویزا قرآت القرآن چکل الول قرآن جالنا بینکو بیلاللزینا گرزول دیمونگا و میستا و میزا کسانو کی چیمان نراری پا آخرت بانده حجابم مستورا پرده پرده کرشوی یعنی پرده رازولنده حجابم مستورا پرده رازولنده یو مطلب چستا او دا مخالب پا منس کی چیمان پا آخرت نراری نو پرده دا پرده دا زد او دا ایناد پرده دا پرده دا زد او دا ایناد چه دا غیب پا منز که دا زد و دا اینات پرده دا دویمه مطلب دا چه ظاهر پرده دا منز که اللہ مقرر کردی و یه رز نبی علیه السلام بیت الله شریف که دا قرآن تلاوت که ابو جهل دا کور نراوتو توره رواغستا اوی زمه چه کمدنو وجنمینن ننه نپریدم چراغ نو دے نبی علیہ السلام او داغه په منس کې زبانیه فرشته او درې د اور لمبی وی چار چا پیره مقر کړی وی دی وو تختید دو تختید کوړه په منډو منډو راغی خزی هله په غور ورکو وی تا چې وی چې وزن می وای نارا ته غرا او تختید هغه ته وای لورا اعتمار ایتو ما قلت ها کذا لورا اعتمار ایتو ما قلت ها کذا ما چې لیدلې کې تالی دلې قسم نه کوسه دا خبره کړی و حجاب مستورا وجعلنا على قلوبهم غرذول می دی پزړونو دی باندې زړونو دی باندې پر دی ان يفقهوا ته په دې د قران نه چې په قران پوه نشي یعنی دا د دې د عمل له وجه الله په مهرونه وهل على قلوبهم پزړونو دی باندې اكنتن پر دی ان يفقهوا ته په دې د قران نه یا ان يفقهوا دا چې پوه نشي په قران باندې وفي اذان مقرا او اگنو دے کے درند والے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ او چکل یاد شرف ستا پا قرآن کی ایک کی آوازی وَاللَّهُ عَلَىٰ اَدْبَارِمْ نُفُورَ نواؤڑی دی پشابانی نفرت کا ان کی یعنی دی که دشمنان دی نزد توحید دشمنان دی چه دا اللہ دی اوالی مسئلہ ورطا کی گی نزد دی اغب دی شی کچر تورتا شروع شی چیارا پلان کے بابا اپو دیوال باندې کیناستو ماری کروڑکو اورتا وی چې زب بچي انو دی وی مو روان شله کله پلان کوچ وی ها ها ها ها ما سلام داسی سړیا یار یو وی چې مونږه مسله وکړه نو په دغه باندې ډیر خرابي چوتای لویز وان د دوله سومیاش د دوله سو کالو بیړای غرقا هغه چې کمنو راوې استلا او امړي ژوند کوي واه واه واه واه یو پیرای بیا وایا آج شروع شو تا چه پا یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دل در افتار در ویشانو پی مل مسئله خونده سی اریو وی چه منگا مسئله اکران وی زاده کرتا رب بکا چه کل یاد شرفستا پا قرآن کی ایک کی آوازی والا والا ادباریم نپورا نواردی پا شاگانو بای نفرت کون کی ناونو آلو بی ما استمیون بی هیزی استمیون منگا پوی گو پاغ بانی پاغ مقصد بانی بی ما پاغ مقصد بانی یستمیون بی چه دی غوگ دی پاغی مقصد بانی از یستمیون ایلیکا چه کل غوگ دی تاتا منگ تا پتا دا چه دا دی پس مقصد بانی تاتا غوگ دی او پا کم واجه بانی ناستی نزدنی باو او راتلل از نبی علیه صلاة و سلام در نبی علیه صلاة و سلام بیان که و درس که بناستو خود غلطه لطول دو پارا او زنی باو چه دی تراز زیا پا کم زیا پیدا کو یار دی خو پا که دا پلان کم مسئله اڑو وی نا دا پلان که تکی پا که اڑو وی نا بعد دی یوی خبری لیل زور ور کرده زنی با اعتراض زی گوری دی اعتراض زی با گوری اما استمیون بی ایزی استمیون ایلیکا چکل غوک دی تا تا ویز هم نجوا او چکل وی دی جرگا چه جرگو کی چه را سنم و تکی دو ایزی قول ظالمون کل چه وی ظالمان این تطبیون ایلا رجل مصورا تاستا بیداری نکوی تاسو ایلا رجل مصورا مگر دیو سڑی لیونی مصورا یو مانا مجنون لیونی ایلا رجل مصورا بلا مانا مخدوع مگر دیو سڑی دو ککڑی شوی چا دو ککڑی شوی دی ایلا رجل مصورا مخدوع مگر دیو سڑی تگلی شوی دو سر تگی کڑی شوی دا ابو عبید مانا کئی ایلا رجل مصورا مگر دیو سڑی خیٹ آور دے خوراکو نہ کئی خوراکو نہ کئی غرضی دے س غرض دا پار لگیا دے پس یو غرض او یو حدف رامخی تکڑ دے زان لس غرض لری س مقصد لری س خدای دا پار ندے لگیا ایلا رجل منصورا کدا مانشی مگر یو سڑے جادو کڑے شوے زنی بیا وی پا نبی علیہ السلام جادو ندے شوے پی زکر که پا نبی علیہ السلام جادو شی نبیا با دا کافرانو دا خبر رفتیا شی چه ایلا رجل منصورا مگر یو سڑے جادو کڑے شوے زکر وی چه پا نبی علیہ السلام بانے که جادو شی دا کافرانو دا خبر رفتیا شی خبر دار چه دا دی پا مکہ که بیلی وا او آغا وقت پا نبی علیہ السلام دا سر جادو شوے نو دا دی دروغ وی دا کس بی محض دی الا رجل مسحورا که نبی علیہ السلام او چې کم جادو شوی نو هغې سره څه شوي ایک لږ فرق دی. د دې مقصد دا دی چې ده باندې دا خبرې چې کمې کوي نو دا د جادو اثر دی. دا په خدایانو زمونږ چې رد کوي او دا د قرآن بیان چې کوي نو دا د جادو اثر دی. حالانکه په نبی علیه السلام چې جادو شوی نو نبی علیه الصلات والسلام بدن مبارک ته تکلیف رسیدلی و ځکه چې بنده و خو په وحی کې معمولی اثر په نبی علیه السلام نه دی راغلی. د نبی علیه الصلات والسلام په دینی معاملاتو کې معمولی فرق هم نه دی راغلی. معمولی فرق نه دی راغلی نو د دې چې کوم مقصد او خو نه پوره کیږي. الا رجلا مسورا انظر کیف ضربوا لك الامثال وګوره سرنګي بیانې تعالی اعتراضونه مثالونه اعتراضونه دا وګورو لیوانه دی یا یو سو یا بل سو فضلون خطا دی فلا استطيعون سبیلا دی فلا استطيعون سبیلا نو وسن لري دلاری مندو چې په لار باندې راشي. وقالو اذا كنا عظاما سیو اعتراض خو نه دینو اوس انکار زجر په انکار د اخرت باندې. وقالو اذا كنا عظاما دا بچو توی چې دا الله یو والے و منی اخرت کې بس کوي ما ویلو کنه انقلابی وخر روان دي دوی به وای پرېدا سړیا دا اخرت نه پریکړی کو ناټی سو کراغلی دي. وقالو وای بدی ایزا كنا عظاما چای شو منګاړو کی ورفاتن اوری زریزا عین عالم ابو سن خلقا جدیدا وای مونږ به اوچت کړې شو په پیدایش نی باندې خپل ارته وای تاسو خلاړو کی یاد وای شی تاسو هجارتن غټه او حدیدنی اوس پنی او خلقن یا پیدائش مما آغا یکبرو فی صدورکم چه گران لگی ستاسو بسنو که ستاسو بزرونو که آغا گرانی بیا کولو داس شی سٹیل شی سٹیلو فولاد شی فولاد شی او بیا با ملات دک کشانت انسانان دن جوڑی خلقن پیدائش تاغینا چه گران لگی بسنو ستاسو که فسه قولونانو زرده چی وی با من یو عیدونا سوک با امرو چطی بیازا بیا با امسوک را واپس کی قولو ارتو آیا الذي فطركم اول مره اغه ذات چې پیدا کړی تاسو په اول ځل باندې اغه هم کوي کنه الذي اغه ذات فطركم چې پیدا کړی تاسو په اول ځل نو چې دا وي او فاسایون غزون الیک روسم نظر د چړکې وتا ته سرونه خپل خوځې وتا ته سرونه تعجبن دته وګو تعجبن یا دغه استهزان فاسایون غزون الیک روسم زره چه خوزهی و تا تا سرونا وی قولونا وی با مطا هو کل بای دا با کلی هم قول ارتا هو آیا اصان یکون قریبا یقینا دا بای نزده که دیشی نزده واخر آروان ده یوم یدو کم پا کمرات چه راو بلی اللہ تاسولا دا قبرون هم راو بلی فتس تجیبون بی حمدی پا دنیا که حمد نمانه پا دنیا که دا اللہ صفت نمانه پا دنیا که شرک مستمر رکای آخرت کی وبیا پا کم موحد پاسی خواغ وقت که فائده نکی کنن فتستجیبونا تاسو با قبولوالی کوی دا اللہ بے حمدی پستاین دا اللہ باندی و تزنونا گمان با کوی تاسو الا بسم اللہ قلیلا چه تاسو درنگ نیا ترکڑ مگر لگون تا پا دنیا کی معمولی گون تی وقت ترکڑ دے و تزنونا گمان با کوی تاسو الا بسم چه تاسو وقت نیا ترکڑ الا قلیلا مگر لگون تا وقل خلق به اعتراضونه کوي اعتراضونه وکي لګیا وي اعتراضونه وکي خو غوساکي گما ادب مؤمنانو ته طریقه ده تبلیغ غوساکي گما په داسې طریقه باندې اصلاح وکا د بد اخلاقی جواب په خو اخلاق ورکا جاهلانه مقابله مکو سنجیدګی سره مقابله وکا وقل عباد الذین وای بندیانو می وایا لعبادی بنیانو تمی یقول اللتی ویدی آغا مسئلہ ہی احسن چیادا دیر خیستا اکم ادا مسئلت التوحید دی لگی آری ترازو نا کئی خود دی ترازو نا پا جواب کئی ترازو نا کئی بلکہ دی را ترازو نا پا جواب کئی مسئلت توحید بیانی ان شیطانا یقین شیطان ینزغو بینام وسوسی چی دی ترمینزا دی ترمینزا لگی آری وسوسی واچی مقصد دا دی چې دې دا کار نه پاتې کی خو خيار سره جاړې تشپی نه کی اعتراضونو تشپی مکو ان شیطان یقینا شیطان کان ل الانسان عدو مبینا دې پار انسان دشمن ښکارا ا دشمن دې تا دا مقصد نه اړی خبردار لوگو کو اس طرح سمجھاو ربکم عالم بكم ینزغو تونگا او وسوسه یعنی دا غو بینام وسوسیه چی تونگا که دی ترمیانزا این شیطانا یقین شیطان کان الانسان عدو مبینا دے دے پار انسان دشمن کارا نو دے پویا کولو طریقہ دا سدا پا دا سی پویا کا وطو آیا ربکم آلم بکم ستاسو رب پتاسو خب ہوئی گی اللہ ستاسو رب دشمنی نشتا کتوبوم اوی استلا در رحم زیدر کی وی و اللہ بدر باندر رحم کی گینی عذاب بدر کی نو این اشای رحم کم که خواهشی دا اللہ نو میرو بانی وکی پتاسو و این اشای وزی وکم او که راده وکی نو عذاب بدر کی تاسو کن راوڑی و ما ارسلنا کالی مکیلا او نیر آلی گره منگا پتا تالا را پدی بانده وکیلا کار جوڑا انکه تو خوب ایسا پزور دین تا نراولی ستا پا زیمه خوب بیانده وکیلا تو سدی ٹیک ادار نی و رب کالمو بی من رستا پوید پاگا چا بانده چه پاس مانو کری ازمو کری نو دا علم لوی صفت دا پویا پاری اسیز بانده دا دا اللہ صفت تے پکر کوئی دا دا اللہ صفت دے دا دا اللہ صفت تے لوی لوی انبیاء مخ کی تیر شوی دی خو اغا عالم الغیب او متصرف نو ولقد فضلنا بعض النبیین او یقینا ورکڑی میو زن پیغمبران پزنو باندے واتینا داود زبورا ورکڑی میو داود علیہ السلام تا زبور داود علیہ السلام پکی خاص کن داولی یو دی وجنا چی دار دی پا نظر کلویو زکا ام پیغمبرو ام بادشاو نو دی وی اغب عالم الغیبی او اغب متصرفی وی نا نا نا ولقد آتینا داود زبورا اغلا منگا داور کرو دویم داوا چی دا خی دویم دا دی دا وجنا چی داود علیہ السلام غراوی اپا بادشاہت نو اپا سو پا کتاب باندیو آتینا داود زبورا داود علیہ السلام غراوی پا سلطانت نو اپا نبوت پاندیو درہما داود علیہ السلام پا کتاب کی دالی کلیو چی انا محمدن افضل الرسل و انا امتہو افضل الامم چی دا نبی علیہ السلام پا طول انبیاءو کی غرا او دا نبی علیہ السلام امت پا طول انبیاءو کی غرا پا طول امتونو کی غرا نو دا دید وجنہ دا کتاب خاص کر فلقد آتینا داود زبورا انا محمدن افضل الرسل و انا امتہو لأفضل الامم آتینا داود زبورا پرکڑم داود علیہ السلام تا زبورا قولد اللہ زینا ورتو آیا اس پا بلا طریقہ پو کذا پا دا غیو طریقہ پو نشو نو پا دے بلا طریقہ ورتر آورا چستاس و خدایان اغدی آجز اول طریقہ خوش وکنا اس پا دی طریقہ پو یکا قولد اللہ زینا ورتو آیا چراو بلی آکسان زامتم چه داوی پی کوئی تاسو دا آجت سر کولو چه دی با آجتو نا سر کئی او دی مشکل کو شادی زامتم چه گمان پی کوئی تاسو دا آلی ہو من دونی بید اللانا فلا یملکون کشف الذریان کم وست نلری کشف الذریان کم دلری کولو دو تکلیف ستاسو نا چه ستاسو نا تکلیف لری کی بیماری در باندی را غلی دا سر درده در باندی را غلی دی تبا در باندی را غلی دا نور صدر باندر آغلی دی او دادر نسکی لری کی ولا تحویلا او نو دا اڑاولو چراروان دی او لری کی درنا کشف و تحویل پا پرق پوشوی کشف چی بیماری دا آغلی دا او لری کی او تحویل چراروان دی ستان ایبل طرف تواری یا تحویل دا حالت بدلولو من الفقر الالغنا و من السقم الاسحا من الفقر الالغنا چی دا غریبین دی مالدار کی و من السقم الاسحا او دا بیمارین دی خوکی ملائک اللذینا واغ خدایان چه تاسو را مدد کوئی نو دا خپل دی آجز ملائک اللذینا دا دی آغا بختور یدعونا چه بلی دی اللہ لرا یبتغونا الی ربهم الوسیلہ رٹی خپل رب تا نزدیکت الوسیلہ مزر نزدیکت کو مانا باندی را دی لکا شاعر وی انا لرجالی الیک وسیلتان ان یا خضوکی تکحلی و تخضبی ان للرجال الیک وسیلتان سڑی تا تا پتا مدینی زکات در که ان یا خضو که تکحلی و تخضبی نو دا پا معنی دینی زکات باندی رازی یب تغونه الارب بیم الوسیلہ را ٹیخ پا رب تنی زکاتو ایوهم اقرب چکم دی اللہ تنی زدی ویرجون رحمتو اومید که دمی ربانه دا اللہ ویخافون عذابا او یریگی دا اللہ دا عذاب نام دری صفتونه ویل یبتغون الی ربهم الوسیلہ بهم یرجون رحمه و یخافون عبادت دری سیزونو نجوڑی یو محبت اقرب دویم رجا و یرجون رحمتا دریم یرا ويخافون عذابا يريق دا الله دا عذابنا ان عذاب ربك كان معذورا يقينا عذاب درستا خام خاد يري شه دي يرت پکار دنو كان معذورا دد يري سيزو وين من قريتين نيشت دي سيو كرينا الا نحن مولكوا مگر من يال علاكون كي غيلرا قبل يوم القيامة مخير رزد قيامتنا او معذبو عذابا شديدا یا عذاب ورکون کیو غیلر پا عذاب سخ بانده یا بلکل ختم کو یا بولا سزا ورکو ولی زکا ما من قریت الا ولا ها آلیهت معلوما زکا آری او کلی زان لخدایان جور کریو نا آری او کلی زان لخدایان جور کریو وی یہا حاشی عبدالقادر دیکھنا ضروری ہے شانس ابراہیم اللہ موزیو القرآن کی وی سو ہم تقدیر میں لکھ چکے ہیں سو ہم تقدیر میں لکھ چکے ہیں کہ ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں دامنگ پہ تقدیر کی لکلی دی چار یوکلی والا دا بزرگان بندگی کئی کہ ہم اس کی رعیت ہے چار یووئی چمنگا ددد ہم ساد لاندیو ہم اس کی پناہ میں ہیں چمنگا ددد کو تک دلاندیو اور ددد پنج دلاندیوئی سو وقت آنے پر کوئی نہیں پناہ دے سکتا چھ وقت راشی بیا سوک پناگانی ورکولے نشیدے بوئی من یستمدو فی حیاتی یستمدو بعد مماتی چھ چان پا جواند امداد گوختے شی نمر گرستو تم سو گوختے شی ہوئی امداد گوختے شی نا آشید و اسمبال کا سو وقت آنے پر کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا بیا سوک پناہ ورکولے نشی او دا من یستمدو فی حیاتی یستمدو بعد مماتی مطلب دا چھ او سڑے دے جوان کے بھائی مسالے تپوس کو اگر کتاب لکھ لے دے ہمارے گھر اس کو کتاب میں مسالے تپوس کا کہنا او مہذب و عذاب شدیدہ یا عذاب اور کن کن عذاب سخت کان دال کا فل کتاب مستورا دادی کتاب کی لکھ لے شوی لوہے محفوظ کی لکھ دی آخر دوان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا سورت بنی اسرائیل کے اسباب دا عذاب ذکر کول سلور سببون دا عذاب اول سبب ہمیشہ شرک کول او داغین توبہ نکول دا سبب دا عذاب دے نمونہ ذکر کڑا لکہ بنی اسرائیل او قوم نوح چاغا اللہ رب العزت تباہ کڑیو دویم سبب دا عذاب چا اللہ داغی دا وجہ عذاب ورکی آغا دے دا معجزون انکار دا معجزون انکار کول دا سبب دا عذاب دے پدے نمونہ ذکر کئی دا قوم صالح صالح علیہ الصلات والسلام قوم لا اللہ رب العزت معجزہ ور کڑوا چھے گٹنے والا اوخ پیدا کڑوا آغی دا غین انکارو کو نو اللہ رب العزت تباہ و برباد کرل تاسلم اللہ رب العزت معجزہ در کرا کو منو من اللہ نو تباہ بشی غرق بشئی برباد بشئی دا شیطان ماوری ادا اللہ رب العزت راتل شوی اوستاس و دشمن دے وعدے بیکار دی دا شیطان دا وسوسو پزائی دا اللہ پا دلائلو او پا احساناتو کے سوچ او کئی پا دلائلو او پا احساناتو کے سوچ او کئی دا خود عمل میدان دے دا بدلے میدان را روان دے آغے کے کپکاری گی دا اللہ پا دن کلکوال پکاری گی قدل تا دا اللہ دا دن نا رزان رن کو نو آخرت کے با امرن دے خلقو پس مزا پا دے موجزبا نکلک شا چا قرآن دے تر پینزاو یایم پورے دا خبر بوزی تفصیلی پوئے شوئی پینزاو یایم پورے دا آیتون ربط میں ہوئے معجزوں نے انکار داد عذاب سبب دے سمودیانو تدے انہ قتل تاسلہ معجزہ درکڑا نو خبردار دے شیطان ماوری دے شیطان وعدے پزلی دے شیطان دے وعدو پزائے پا دلائلو کے سوچو کئی ربکم اللذی او پہ احساناتو کے سو چکی ولقد کرمنا بنی آدم دا خدا عمل میدان دے اس دا بدلے میدان را روان دے آغے کی دن پکاری گی کنند دن نراندوئی سباب آل تراندے خلقو پس مزا دا قرآن غند معجزے بان نکلکشا گنی عذاب بدر کم وما منانا ان نرسل بالآیات وما منانا نیو منکڑی منگ لرا ان نرسل بالآیات نرالی گلو زمنگنا معجزو لرا چی منگ معجزے نرالی گو دیتاولے منگا دا معجزو را لے گلونا سشی منع کریو دے خبری منع کریو الا ان کذب الاولون مگر دے خبری چی یقینا نسبت درو کڑو دے تا پخوانو نما عذاب ور کڑو نو دے لبا مذاب ور کم نو امت پا ختم شی او دا خو اخیری امت تے دے بانے اللہ دا سے دو ختمولو عذاب نرالی گی الا ان کذب الاولون وما منعنا نیو بانکڑی منگ لرا ان نرسل بالآیاتی درالی گل زمانگنا موجزو لرا مگر دی خبری ان کذب بیال اولون چه در اغدن تیا کڑی ود دی پخوانو و آتینا سمودن ناکا نمونی تنگوری ورکڑی مواز سمودیانو تا اوخا مبصرتن بلکل خکارا موجزا فظلمو بیها نو دین کارو کداغینا پاغی ظلمو کو یعنی فاقروها شل اکڑا فَظَلَمُوا بِهَا نُشَلَ اِکْرَا غِلَرَا ظُلُمِ پِوکو یعنی شَلَ اِکْرَا فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسُلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِفَا نرالی گمنگا موجزے مگر دپار دی رولو چی خلق پیو رو کوم نمان لانو دے پسی عذاب رازی وَمَا نُرْسُلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِفَا نرالی گمنگا موجزے مگر دپار دی رولو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ آیَاتِ مُوجِزَا نمبر دو دویم نمبر دا معجزه آیات فایز قلنا لکا ان ربکا تو بین ناس پا یاد کا چمیویلو تا تا چیقین رستا را گیری با خلکو لا طول خلق با اللہ را گیر کی یعنی اللہ رب العزت پدی قادر دے چی طول خلق پا عذاب کی را گیر کی ان ربکا احا تو بین ناس یقین رستا را گیر با کی طول خلکو لا راگر ان کے ٹولولا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک وما جعلنا الرؤیا التي اریناک نمی او گرزول الرؤی اللتی اریناکا خوب آغا چمی خودلو تاتا الا فتنتا للناس مگر امتحان دا پار دا خالکو رؤیا می پخپل مانا واغست دا خوب دا بد بدر واقع تا اشاره شی دا بدر پا مقا چکلا دوار دلی مخامخ شوی کافران و مسلمانان لا جنگ شروع شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هاذا مصر و فلان هاذا مصر و فلان پدی زے پلان کے مرداری گی پدی زے پلان کے مرداری گی پدی زے پلان کے مرداری گی دا نبی علیہ السلام تعالی په خوب کې خود لیو یادوی په ذریعہ هو ډیر وای چې په خوب کې الله ته خود لیو چې فلان کې د فلان کې مردار غادا فلان کې د فلان کې مردار غادا فلان کے گٹے سرو پلان کے مرداری گی فلان کے گٹے سرو پلان کے مرداری گی دا اللہ رب العزت آغتا خودلیو مکے مشرکان وارے دل ویدتا ہو گورا پواتو ماتو ترو پلاستو کسانو دیبا منگا مرداری پاتا و دیو لگی خوچ مخامو شو نو دا خوب اغید پار امتحان شو خو اللہ ویلیو چی احاتا بن ناس دی خورا گرو لشم کنا پوشوی پایت پندن دویم دا که دا واقع دا معراج تا اشاره شی نو واقع دا معراج اخو پا خوب که نوا اخو پا وی خبانده وا نو بیا سنگه وی چه وما جعلن رؤیلتی اریناک نمی و گرزول خوب آغا دا معراج واقع خو خوب نوا نو بیا ور تا خوب اولی وی جواب داده ابو سعود وی لئنها وقعت باللیل زکا چه دا دشپی شوی وکنا دا واقع دا معراج دشپی شوی و او دوم رزر شوی و لکد خوب لیدلو لکد خوب لیدل ندی و جنام دشپی لیدلو نورت رؤیا ویلا دشپی لیدلو تا رؤیا ویلی کی گی نزکه تینا تعبیر پا رؤیا کرده دانگی نیچه اغا پا ادو بانده و وما جعلنا الرؤيا التي اريناك نمي وگرزولي لدل دشپي بیا به معنا کوي لدل دشپي استاغا التي اغا اريناك چې می خودلی وتا تا الا فتنه للناس مگر از می اختپار د خلکو چې کافرانو یو دته وګرا نه خلکو از می اختو چې څوک منی او څوک نه منی دا ابو بکر غوندی رشتنو خلکو ایمان راړوی بالکل کره خبره ده وشرت الملعونه فی القران اونا چې ذکر کړی شوی د لعنت داغه په قران کې وشرت الملعونه فی القران اونا پلانت شوی چې ذکر یې په قران کې ده دانه چې لعنت شوی په قران کې ده قران کې وته لعنت نه دی ویل چې داونه لعنت نه ده او قران کې ذکر ده کم زائے کی سورت صحافات کی درشتم سپارہ سورت صحافات آیت نمبر دوش پیتم درش پیتم اذالک خیرن نزلن ام شجرت الزقوم ایدا خدم المستیا کاون الزقوم انا جعلنا فتنه للظالمین یقینا گرسول می دل را فتنه للظالمین ازمیق تپار د ظالمانو انا شجرت تخرج فی اصل الجحیم یقینا داون دا چرا ٹکی کی پپیخ جہنم کی ویغ جہنم کی را ٹکی کی تالوا کانو رؤوس شیاطین تالوا غنچه داغی داسی دی لکه سرون دا شیطانانو داسی بات شکل دا لکه سرون دا شیطانانو ابو جال چه دایا تونو آره دل وی رازی وی داو گورا ده چه کم دنو منگ دا جهنم دا ور نیاری چه وقود و هنناس و الحجارا چه آغا دوزخ پا گرت سوزی دورا تیز ده چه گرت سوزی اوونی پا کی کی گی داو گورا دا لکه منگ ده داغی دوزخ دور نه دا خور ده خواه ده که خوبیا منگو هم لاسو چه اوونی نسوزی نمونگ بسو سوزی اوی بیو زقوم ده کجور بیرار زان سرا تال کے بے کجور راغستے وے وے تعال و نتزقم رازی کنا چی زکم کتکو حل تب ہم زکم خرو دل تب ہم زکم خرو لگیا وہ ٹوکے بے کولے بے رازی چی زکم خرو زکم سسی زے شیخ صدر پنچروی مدد ذلہ العالی وے بزداد دوزخیانو دو وینو زونا زرغن شوی بوٹے دوزخیانو دو وینو زو خلاصا بس دا اللہ رب العزت فیلی دی زمانگ پی ایمان دے چھ پا کما طریقہ با رازر گنی گی پا کما طریقہ باندے با کی گی بس منگ پی ایمان دے اللہ دا دے امتحان دا پارا گرزولی دا چھ سوک پی ایمان راڑی و سوک پی ایمان نراڑی دا دا اللہ قدرت دے نو جمع ان نقیزین من اسرار قدرتی فهذا الصحاب به ماء به نار دا مختلف سیزونا جمع کول دا اللہ قدرت تے فهذا الصحاب به ماء به نار دا یو وریا دا دین او رم راوری گی او دا دین او بوم راوری گی نو پا دی یو وریا اس کی او با او ور اللہ جمع کردی دی او را او با جمع کول دا دا اللہ دا قدرتون ندی نبس ور کے ونا را تکول دا دا دا اللہ قدرت تے نو وشجرت الملعونة في القرآن اونا پلانت شوی چه ذکر یہ قرآن کرے یا وشجرت الملعونة اکلتوها اونا چه پلانت شوی دی خورن کی داغی چه پلانت شوی دی داغی خورن کی فی القرآن چه ذکر دا قرآن کی ونخوفهم یارو منگ دیلرا فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا منزیات دیلرا مگر سرکشی لویا لاب سرکششی منگا یارو او دی لا سرکشی زیادت کی فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا نزیات دی لرا مگر سرکشی لویا وید قلنا للملائکا ربط میویلو معجزو قدرو کا شیطان ماورا شیطان لانتیو نتب لانتی شی شیطان لانتیو نتب سشی لانتی دویم طریقی سر ربط ویسا شیخ سے مدد ذلو العالی ذکر کی دا معجزو قدرو کا چاچ دا معجزو نا انکار کرو نا پا لانت شیو او گورا آدم یولو یا معجزو چه بیمورا او بیپلارا اللہ پیدا کرو بیمورا او بیپلارا اللہ رب العزت پیدا کرو نو آغا شیطان داغی نا انکارو کو نو شیطان لانتی شو نو تبم لانتی شی کنا وید قلنا للملائکا معجزا منگ دا پارس شی دوست دا ذکر خدا سبب دے کنا معجزہ کو اس معجزہ نوا نو دا یاد بیاویل سیو اس معجزہ شتے کنا دا قرآن مجید معجزہ دے کنا نو دا ما اتا توی چھو دا قرآن نا انکار مکو دا قرآن نا قدری مکو دا قرآن بے عزتی مکو تباہ و برباد بشی چاچھو دا قرآن بے عزتی اکڑا اغب اللہ رب العزت تباہ و برباد کی او اللہ دی کی چھ خلقو تا عبرت شی حاکمانو دا وقتو ظالمانو دا قرآن او دا قرآن والاو نا قدری و بیزتی اکڑا اللہ رب العزت تینا بدل واخلی وایدو قلنا للملائکت اسجدو فاغا وقت که چو میویل فرشتو تا اسجدو لی آدم سجدو کی آدم تا فسجدو الا ابلیس سجدو اکڑا طولو الا ابلیس مگر شیطان نکڑا ویویل اسجدو لمن خلق تطوینا آئے سجدہ کما غچاتا چھ پیدا کرے دا خرٹینا خزبو دا خرٹینا پیدا تا سجدہ کما پس جدو آز جدو لمن خلق تطوینا تکبرو کو قالا ویوی ارائیتکا آئی وینی تو یا اللہ ارائیتکا آئی وینی تو یا اللہ یا ارائیتکا مجموعی معنی کئی اخبرنی خبر میں کا حاز اللذی کرمتا علیہ دادے آکر چتا عزت ورکڑے دلر اپا ماں باندے کر رمتا علیہ چیزت من کڑے تا